शास्त्रस्य आद्यान्तर मंगलाचरणं कर्तव्यमिति शिष्टाचारं प्रमाणयन् मधुकांड समाप्तो देवतां प्रणमति। आद्यान्तर मंगलाचरणं कर्तव्यं शास्त्रस्य आद्य अन्ते च इति शिष्टाचार को प्रमाण करते हुए मधुकांड समाप्तो देवतां प्रणमति नम इति। यद्वा ब्राह्मणद्वयेन पदार्थ व्याख्याय वाक्यार्थं व्याख्या तु कामो वाक्यार्थ श्रद्धातिशय कार्यतार्थम देवताम प्रणमति। दूसरे प्रकार कहते दो ब्राह्मण से पदार्थ कथन कर दिया, अभी वाक्यार्थ कथन व्याख्यान करने के लिए वाक्यार्थ में अत्यंत श्रद्धा करने के लिए देवता का कि प्रणाम देवता में करते नमः द्वितीय हुआ। तृतीय दद्वा मंगलादिन ही शास्त्राणी प्रथम थे मंगलादिने मंगल मध्यान्ह मंगलांतानी वीर पुरुषाणी आयुष्मत पुरुषाणी च इति न्यायत। तो मंगल अंत में भी मंगल चाहिए, आदि में भी चाहिए, अंत में भी चाहिए। आदि मध्यावसानेषु कृतमंगला ग्रंथा प्रचारिण इति मत्वा मध्य भी मंगलम आचरति। मध्य अभी आगे है बाकी मध्य कृतमंगला ग्रंथा प्रचारिण भवन्ति मत्वा मध्य भी नमः इति। नमो साधारण ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेयात्मबोधिने जगदाशेष महाविद्या तज्ज्ञानार्थाय विष्णवे तज्ज्ञानार्थाय विष्णवे। असाधारण ज्ञातृज्ञेय ज्ञान ज्ञेयात्मबोधिने जगद अशेष महाविद्या तज्ज्ञानार्थाय विष्णवे नम। जगद अशेष महाविद्या तज्ज्ञानार्था जगदा अशेष महाविद्या तज्ज्ञानार्थ येन तस्मै अनर्थ तज्ज्ञानार्थाय विष्णवे नम। असाधारण ज्ञातृज्ञेन ज्ञातृज्ञान ज्ञेयात्मबुद्धिने असाधारण ज्ञात्र ज्ञान ज्ञा आत्मा सबका बोधन प्रकाश करने वाले साक्षी है विष्णु पर ब्रह्म। नमस्कार। साधारण ज्ञात्र ज्ञान ज्ञा यस्य न संति। अच्छा अविद्यमान साधारण ज्ञात्र ज्ञान ज्ञा ज्ञात्र ज्ञ ज्ञान साधारण जिसमें है ही नहीं तो असाधारण ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेय वही आत्मा है। बहुवृत्त न करके ज्ञान बहुवृत्त है किंतु ज्ञातृ ज्ञान ज्ञ जिसका है ही नहीं साधारण वो असाधारण ज्ञातृ ज्ञान ज्ञ स्व आत्मा च तद बुद्धि ने तद आत्मा बुद्धि ने है उसको उसको बोध कराने वाले विष्णु परमात्मा के। नमस्कार। साधारण ज्ञातृ ज्ञान ज्ञा ऐसा न सती यश च आत्मा एव आत्मान बोधय तुशीलम। अच्छा स्वयं अपने आप को बोधन करने वाले वो आत्मबुद्धि वही आत्मा एव आत्मान बोधय बोधनशील हुआ आत्मबुद्धि आत्मबुद्धि ने आत्म बोधयितुम शीलम यश च आत्मा एव आत्मान बोधयितुम शीलम। तो असाधारण ज्ञान ज्ञात असाधारण ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेश्च असो आत्मबुद्धि च करके कर्मधार करना वह आत्मबुद्धि है यस्य च आत्मना एव आत्मन बोधय तुशीलम। एक हो गया यहाँ तक कर्मधार करना और यज्ञाशिष्ट दूसरा है यश्च वाक्योत्थि व्यक्त वाक्योत्थि व्यक्त के लिए कोई वाक्य नहीं ना यानी सामान्य है वाक्य क्योंकि अशेष महाविद्या तज अनर्थ को जग्ध कर लेगा कैसे स्वरूपत नहीं इसे जिसने अनर्थ को ध्वंस कर दिया कैसे करेगा वाक्य अर्थ धि व्यक्त वाक्य अर्थ वाक्यजन्य ब्रह्माकार धि अभिव्यक्त होकर के जो नष्ट कर देता है ग्रस्त समस्त अविद्या तत्कार्य ग्रस्तानी समस्त अविद्या तत्कार्याणि येन स ग्रस्ताविद्य तत्कार्य तस्मै परस्मै व्यापिने प्रतिचे तरस्मै व्यापिने प्रतिचे विष्णु व्यापक प्रत्यय न त्रिविधोपि प्रविभावो अस्तु इति योजना त्रिविध मन काय वाक तत् ब्रह्म विष्णु परब्रह्म स्वयं हे अनर्थ नाश करते ब्रह्म विद्या अभिव्यक्त ब्रह्म कार्यवृत्ति अभिव्यक्त होकर के देवता नतिरूप मंगलम कृता स्मृतम कीर्त्यते अति तो क्या हुआ प्रत्येक ध्वान्त समुच्छेदि ज्ञानमैक्यात्म निश्चितम संन्यास साधनम प्रोक्त ममृतत्वैक साधनम ऐकात्म निश्चितम ज्ञानम प्रत्येक ध्वान्त समुच्छेदि संन्यास साधनम प्रोक्तम अमृतत्वैक साधनम अमृतत्व एक साधन सबका भी है अमृतत्व से एकम साधनम संन्यास साधन संन्यास साधनम यस्य प्रोक्तम एक आत्म विषय का प्रत्येक धान्त समुच्छेद कहा गया है यथोत ज्ञानम अज्ञानम उच्छिदत अभ्यास अपेक्षम इति आशंका अभ्यास ने अमृतत्व एक ही साधन है कथम इदम उदेति ज्ञान के सूत्रता नहीं संन्यासादेव केवलाद तदुदय अतः हेतवोपि च तत्सिद्धौ श्रवणादिपुरःसराः उक्ता यथावत् तत्रैव श्रोतव्यः श्रुतिवाक्यतः तत्सिद्धौ श्रवणादि पुरस्सरा हेतवोपि च उक्ता यथावत् तत्रैव तेषु मध्ये श्रुतिवाक्यतः श्रोतव्यः आगे श्लोक मन्तव्यो हेतुभिः सूक्ष्मैः रुक्तदृष्टान्तबोधितैः चित्सामान्यचिदुत्पत्ति चिदेक प्रलयात्मभिः सूक्ष्मैः उक्त दृष्टान्त बोधिभिः हेतुभिः मन्तव्यो हेतु क्या है चित सामान्य चिद उत्पत्ति चिद प्रलयात्मा भी चित सामान्य है स्थिति काल में चिद से उत्पत्ति चिद में प्रलय होने से चिद रूप है और एक ही अद्वितीय चिद है उसी से मनन करना है दृष्टान्त बोधित हेतु भी मंतव्य है श्रवण मनन ये साधन बता दिया है तत्रैव इति पूर्व ब्राह्मण उति माया हेतव नहीं उक्ता यथावत् तत्रैव तब पूर्व ब्राह्मण में केते श्रवणादय अतः श्रोतव्य श्रुतिवाक्यव श्रोतव्य श्रुतिवाक्यत आगे मंतव्य हेतु भी आगे वृत्तम अनुद्य ब्राह्मण संगति माह तो श्रवण हेतु बता दिया ब्राह्मण संगति आशंक्य आशंक्य हेतु सिद्ध आशंक्य हेत्व सिद्धत्वं मधु ब्राह्मण मुच्यते कुतो सिद्धत्वमिति चेत् कुतो सिद्धत्वमिति चेत् श्रृणु तद्गततो मम हेतु असिद्ध हेतु हेतुर असिद्धत्व असंख्य मध्य ब्राह्मण उच्यते कुतः असिद्धत्व हेतु इति चेत् तद गदत मम शृणु सौत हेतुर असिद्धि आशंका नयुक्ता श्रुति में कहेगी कहा गया हेतु सौत हेतु असिद्धि आशंका नयुक्ता इति आक्षेप समाधि कुतः असिद्धत्व तो शृणु जगत स्थिति काले चिर सामान्यत्व यदुक्तम तस्य असिद्धि साधयति स्थिति काल में जो बात चित सामान्य चित उत्पत्ति चित प्रलय, उत्पत्ति प्रलय के लिए कोई बात नहीं, स्थिति काल में चित सामान्य कैसे होगा? जगत स्थिति काल चित सामान्य तुम यदुतम तरसती सामान्य चित्त रूप कैसे जगत अनात्म प्रपंच है निस्सामान्य निस्सामान्य विशेषत्वा चित सामान्य कथम भवेत चिदुत्पत्तिलया सिद्धि सांख्यादीन प्रतिवादिन आत्मन निस्सामान्य विशेषता सामान्य विशेष रहित है अच्छी सामान्य रूप कैसे होगा? और दूसरा है चिदुत्पत्ति चिदलय जो ये भी असिद्धि सांख्यादीन प्रतिवादिन सांख्यादि के प्रति वो तो प्रधान आदि से उत्पत्ति लय कहेंगे चिद उत्पत्ति लयाख्य हेत्वंश से सिद्धि विषद सांख्यादि ते ही प्रधानादे जन्म लया विचंति प्रधान से आदि से वैशेषिक मध्य परमाणु आदि से न चया भी चित्तो जग जन्म लया अभिष्ट शक्यम लय यशु तुम भी तो चैतन्य से वेदांति जगत उत्पत्ति स्थिति नहीं मान सकते हो चैतन्य कूटस्थ है कूटस्थ संग अद्वैत उपगमार उसे ये तो तुम चित्त लय चित्त उत्पत्ति ये दोनों नहीं बनेगा किंचित सामान्य आदि रूप हेतु वस्तु तो नास्ती यथा कथित वायती विकल्प आद्य मंगी करोती चित्त सामान्य आदि रूप जो चित्त सामान्य चिद उत्पत्ति चिद लय प्रलात्म जो हेतु है चित्त सामान्यात चित सामान्यादि रूप जो हेतु है वास्तव ऐसा है नहीं पारमार्थिक नहीं यथा कथंच कहते वास्तव नहीं तो ठीक है ऐकात्म वस्तु तात्पर्य हेत्वादि छद्मनोच्यते वेदे यतो न हेत्वादि लोकवत्स्याद् विवक्षितम् चित सामान्य उत्पत्ति लय जो यथ वाई मानी भूतानि जायन्ते इत्यादि दिया हेत्वादि छद्मना हेत्वादि छल से एकात्म वस्तुनि शास्त्र तात्पर्य उच्यते यतो वेदे लोकवत हेत्वादि न विवक्षितम् वेद प्रमाण है लोक में जैसे हेत्वादि देते धूमादि हेतु यहाँ नहीं है श्रुति वाक्य है तो भी हेत्वादि के द्वारा एक अद्वितीय आत्मा ये बताना है तद ब्रह्म तद विजिज्ञासा सुजिताया लोक शब्द तर्कशास्त्र से भी उपलक्षण लोकवत लोक में हेतु देते लोक में तर्कशास्त्र में जैसे हेतु देते हैं इसी प्रकार वेद में हेतु आदि नहीं है वेद में जो दिया है उसका तात्पर्य हेतु आदि के कथन करके एक अद्वितीय आत्मा उसमें तात्पर्य है सब और कुछ नहीं है न द्वितीय यदि कहें यथाकथनचित कहेंगे तो यथाकथनचित नास्ती बात नहीं कल्पित तो हो जाएगा अज्ञाते ब्रह्मणी चित सामान्य आदि संभवात अज्ञात अज्ञान विष्ट ब्रह्म में चित सामान्य संभव है तथइदम इत्यादि चौतत्वाद तरी ब्रह्म आसित चित्तत्व चित्तत्व सदा विद्या चित्तत्व सदा विद्यावत कारणत्व निगच्छति चित सामान्यादयतः सिद्धम् प्रागप्येतत् प्रसादितम् चित्तत्वं सद् अविद्यावत् कारणत्वं निगच्छति अविद्यावत् कारणत्वं प्राप्त करता है यतः चित् सामान्यात् सिद्धम एवं प्राग प्रसादितम यतः अविद्यावत कारण तो निगच्छति चित सामान्यादि अतः सिद्ध चित सामान्यादि अतः सिद्धम पहले कहा है अर्थात चित्तत्व होकर के अविद्यावत होकर कारण कारण होने से सब कार्य कार्य कारण में सब कारण सवार चित्तामान्य सारे कार्य में चित्र चित्तामान्य चित्र रहती थी कारण से कार्य विशेष नहीं सब सब चित्तामान्य है अर्थात कारण होने से चित्तामान्य है। जैसे मृत कारण है तो कार्य में मृत सामान्य है, इस बार सारभि में चित्त सदरूप सामान्य अनुगत है। चित्त सामान्य आदि साधितम चेद असिद्धि शंका अभावात किम अनेन ब्राह्मणेन, ये चीज सामान्य आदि पहले आ गया कहा गया असिद्धि की शंका नहीं तो फिर क्यों करना, क्योंकि हेतु असिद्धि अशंका करके कहते हेतु पहले कह दिया तो फिर क्यों दोबारा, इत आशंक अभ्युपेत्य अभ्युपेत्याप्रसिद्धत्व तसिद्धत्वाभिधिष्ठया मधुब्राह्मणमारब्ध नियमित्यादि अथोत्तरम्। असिद्धत्व अभिपत्यापि तसिद्धत्वाभिधिष्ठया यम इत्यादि अथ उत्तरम मधुब्राह्मणम आरब्धम, यम पृथ्वी इत्यादि अथ उत्तरम मधुब्राह्मण आरब्ध हुआ असिद्धत्व मान का असिद्ध अभिपत्यापि तसिद्धि के लिए। अनंतर ब्राह्मण से आशंकित हेतु सिद्धि निराशे सामर्थ्य दत्तनार्थम अथ अथ उसका आरंभ करते हैं। हेतु सिद्धि शंका परिहर्तुम ब्राह्मणमिति संगति मुत्वा, तो ये ब्राह्मण हुआ हेतु सिद्धि शंका परिहार करने के लिए। प्रकारांतरण तामह प्रतिदेह प्रतिदेह लय उत्पत्ति श्रुतिर्ध्यात्मनि शंक्यते भेदोतस्तन्निवृत्त्यर्थं मधुत्वेनैकतोच्यते। श्रुते प्रतिदेहम लय उत्पत्ति आत्मनि संख्या दे अतः नहीं श्रुते प्रतिदेहम लय उत्पत्ति प्रतिदेहम लय उत्पत्ति श्रुते आत्मनि भेद संख्या दे अतः तनिवृत्ति अथ मधुत्व ने कथा। प्रत्येक लय उत्पत्ति कौन से आत्मा में भेद संख्या निवृत्ति के लिए दस सवा अयम पुरुषो जायमान जायमान त्रिविरुणी संपत्ति इत्यादि का पुरुष जायमान तो प्रत्येक में उत्पत्ति का इत्यादि न प्रतिदेहम आत्मन जयल श्रुते तस्मिन् भेद संकेत आत्मा में अत तनिवृत्ति अथ अनेन ब्राह्मणेन सर्वस्य मधुत्वेन आत्मना एक कथे असवायम पुरुषो जायमान यही श्रुति है त्रिविरुणी ऋणवान जायते सवायम पुरुष जाय सवायम नहीं श्रुति है सवायम पुरुष जायमान और कोई वाक्य है ये कौन सी श्रुति है सवायम पुरुष जायमान प्रतिदेहम वह तो जन्म तो आया किंतु लय कहाँ कहा गया सवायम पुरुष जायमान तीन जन्म अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वो श्रुति वाक्य हाँ हाँ हाँ तो त्रिविरुणी ऋणवान शपथ देते हुए वाक्य हुआ क्या स्मृति का स्मृति का ब्रह्मचारी ने स्मृति वाक्य श्रुति नहीं नहीं ऋण श्रुति स्मृति है वो किसके अर्थवाद में आया वो श्रुति वाक्य है अवदान श्रुति से शेष अवदान वाक्य के श्रुति शेष श्रुति में अर्थवाद रूप से आया ब्रह्मचर्य पितर उसमें नहीं सूची कुछ श्रुति हाँ हाँ ठीक वही सत्य है। हाँ वो ठीक है, वही उत्क्रमण करता है तो जय उत्पत्ति लय दोनों होना चाहिए। 4 3 8 है। हाँ क्यों उत्पत्ति जय और लय दोनों होनी चाहिए। अतता निवृत्त अर्थ कथम यह सर्वस्व मधुत्वोक्त्या आत्ममात्र तो गीत सब को मधु कहेंगे तो केवल आत्मा भेद बुद्धि कैसे निवृत्ति इति आशंक्य उपकार्य उपकार्य उपकारित्व भिन्न जगदीक्षते उपकार्य उपकारित्वात् तस्यादैकात्मतत्त्वकम् जगत उपकारी उपकारित्व भिन्नम इच्छते उपकारी उपकारित्वाद तत एकात्म तत्व कम स्यात उपकारी उपकारी के भाव होने से एकात्म तत्व कम स्यात तत्व एकार होगा हेतु हो गया उपकारी उपकारित्वाद विमत्तम एकात्मकम उपकारी उपकारित्वाद दृष्टांत स्वप्न देतवत जागृत प्रपंच में सब उपकारी उपकार भाव है ये एकात्म का तत्व होगा स्वप्न उपकारी उपकारी का वत स्वप्न देवता वत स्वप्न देवता में उपकारी उपकार का तो है वास्तविक है इस वह जागृत प्रपंच उपकारी उपकारित्वाद एकात्म तत्व कम प्रथमार्धन हेतु साधित पूर्वार्ध है उपकारी उपकारित्व भिन्नम जगत इच्छा थे जगत हेतु है ब्राह्मण से संबंधांतरम आह दूसरे संबंध प्रतिज्ञाएति क्या पाठ है प्रतिज्ञाते थे ना क्या ब्राह्मण से हैं ठीक है मैं ब्राह्मण से संबंधांतरम आह प्रतिज्ञाएति चाहिए आगे प्रतिज्ञाते थे आगे आएगा प्रतिज्ञाएति प्रतिज्ञाएति प्रतिज्ञाया तवैकात्म्यम हेतुनुक्त्वोक्तसिद्धये निगमायोत्तरो ग्रन्थः प्रतिज्ञाया विवक्षितः अथवा ऐकात्म्यम प्रतिज्ञाय हेतून उक्त्वा उक्त सिद्धये निगमाय उत्तर ग्रंथ प्रतिज्ञाया उक्त सिद्धये निगमाय उत्तर ग्रंथ विवक्षितः ऐकात्म्यम प्रतिज्ञाय एकात्म कह करके हेतु कथन किया उत्पत्ति एक स्थिति लय तो एक है उक्त सिद्धये हेतु जो कहा गया उनकी सिद्धि के लिए उत्तराय ग्रंथ प्रतिज्ञाया निगमाय उत्तराय प्रतिज्ञा जो है निगमन करने के लिए आगे ग्रंथ उत्तर से सिद्ध है 12 उक्त सिद्ध है प्रतिज्ञाते एकात्म सिद्ध्यर्थम इत्यादि क्योंकि एकात्म्यम प्रतिज्ञाय उक्त सिद्ध है का अर्थ हेतु उक्ता के आगे हेतु सिद्ध है नहीं हाँ प्रतिज्ञा सिद्ध क्योंकि निगमन में प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए प्रतिज्ञा हेतु सहिता है त्याग हाँ प्रतिज्ञाया विवक्षित उत्तर ग्रंथ प्रतिज्ञाया हेतु सहिता प्रतिज्ञाया विवक्षित अर्थ ग्रंथ विवक्षित अर्थ तथा ही इत्यादि भाष्य तात्पर्य माह तथा ही इत्यादि कर प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञातार्थ सिद्ध्यर्थ हेतुनुक्त्वा पृथक विधान हेतु निगमन पश्चात क्रियते हेतुत्तरोक्तिभिः प्रतिज्ञातार्थ सिद्ध्यर्थं प्रतिज्ञात अर्थ सिद्ध्यर्थम हेतुनुक्त पृथक विधान हेतुनुक्त्वा हेतुर पश्चात निगमन क्रियते अतः उत्तरोक्ति उत्तरोक्ति भी हेतु निगमन क्रियते। तीन हेतु तसहित प्रतिज्ञात अर्थ सिद्ध्यते हेतु निगमन क्या हेतु निगमन के हेतु सहित प्रतिज्ञा का निगमन के लिए हेतु निगमन पश्चात क्रियते। निगमन से साधनांगताया वादिभिष्टत्वाद इति अतः शब्दार्थ पश्चात क्रियते अतः उत्तर अतः उत्तर भी उत्तर उत्ते कहते तो अर्थ शब्द से साधनांगताया वादिभिष्टत्वाद इति निगमन साधन पंचावय में निगमन साधनकांग ही भर्तृप्रपंचाना ब्राह्मणारंभ प्रकार अनुदय निरस्यति उनकी ब्राह्मणारंभ निदिध्यासन निदिध्यासन सिद्ध्यर्थं केचिद् व्याचक्षते परम मधुब्राह्मणमेतत्तु नयुक्तं प्रतिभातिनः केचित् निदिध्यासन सिद्धम परम मधुब्राह्मणम व्याचक्षते ये तो न युतम प्रतिभाति हमको युत नहीं दिखता है। श्रवणादित्रयम् प्रकृत्य श्रोतव्य मतव्य निदिध्यासितव्य श्रवण मनने व्याख्याय निदिध्यासन व्याख्यातम एतद् ब्राह्मण इति मतम ये भर्तृप्रपंच मत अयुतम आयुत कैसे स्फरित आयुतता स्फुरित श्रुत श्रुत आगमतो योर्थ तर्केण अपि समर्थितः सैवार्थस्तु निष्णातो निदिध्यासनमुच्यते यो अर्थ आगमत श्रुत तर्कणापि समर्पित सैव तो अर्थ निदिध्यासन उच्यते निष्णात अर्थ सैव तो निष्णात अर्थ निश्चित अर्थ निदिध्यासन उच्यते निदिध्यासन का व्याख्यान इनके आगम वाक्य से श्रवण किया तर्क से समर्पित तो हुआ और निश्चित जो हुआ तो निदिध्यासन हुआ। श्रवणादि फलम वाक्यार्थ ज्ञानम निदिध्यासन अत्र इष्टम श्रवणादि फल वाक्यार्थ ज्ञान को निदिध्यासन कहा पहले आया था विज्ञान विज्ञान है ना निदिध्यासन का अनुवाद किया तो ध्यान को नहीं लेकर नहीं ज्ञानम तो वाक्यार्थ ज्ञान किंतु वहाँ का आया अनुभव रहित ज्ञान निदिध्यासन को अनुभव रहित ज्ञान कहा था अनन्याय तो बोध तो अपराय तो बोध अपराय तो बोध किंतु अनुभव रही तभी भी कहा था हैं हाँ अपरोक्ष अनुभव के पहले पदार्थ ज्ञान हुआ पदार्थ ज्ञान होने से एकदम एतदेव इति निश्चय हुआ किंतु अनुभव रही तो अनुभव शून्य कहा आया था मालूम है ये निदिध्यासन के लिए कितने ताने आया छः से तयानी छः नौ तीन पूछा देखो चौदह से इक्कीस तक छः से तयानवे छः से तयानवे में सत्रह से निधिध्यासन सर्प अपराय तो बोधोत्तर निधिध्यासन मुच्यते पूर्व अवधित्व न तदुपन्यास श्रवणादि क्रिया तावत करते प्रयत्न यावद्यथोत विज्ञान आविर्भवति भास्वरम आगमा दर्शन पूर्व आगमाचार्य तो मति त्रयाणा भी संगना शास्त्राचार्य स्थिरम प्रतिपति पूरा शाब्दी यावन न मनुते श्रुतम श्रुता मतात तम साक्षात आत्मनि प्रतिपद्यते अनन्यायत विज्ञान श्रवणादि रूपण्यात जाते न ये वही पहले आ गया अपरायत बुद्ध शब्द आया और अभी अनुभव तो परम ना पिछते, अनुभवात परम जाते ना पिछते किंज प्रतिचो अनुभव, अनुभव रहित अनुभव नहीं हुआ, अनुभव रहित बिटी है अपराय तो बुद्ध जो है अन्य ये कितने सत्रह से चौदह से सत्रह तक कितने से देखा, चौदह से देखो श्रुति लिंगादि को न्याय शब्द सत्य विवेकृत आगमार्थ विनिश्चित ही मंतव्य हो गया, चौदह हो गया वस्तु तत्व विवक्षी है मंतव्य इतिहास योषित हो गया वेद शब्द अनुरोध यत्र तर्क भी निवृत्त थे न इसमें तो न यही पंद्रह में आया। और एक देखो ये हो गया पंचानवे में देखा था ना सात छः सौ हो गया छः सौ तिरानवे दे हाँ छः सौ पंचानवे देखो बत्तीस है हाँ पंचानवे बत्तीस तैतीस आगे पृष्ठ में अच्छा इसी पृष्ठ में तिरानवे में तीस अच्छा संगणात पूर्णतया अनुष्ठानाद असंभवनादि शून्यम स्थिरम ब्रह्म ज्ञानम निध्यासन ने कहा तो असंभावनादि शून्यम स्थिर ब्रह्म ज्ञान निधिध्यासन ने कहा किंतु आगे दो से इक्कीस श्लोक में देखो शब्दाद उदितायमपि श्रवणादि अपेक्षते चेत तरी ततो जाते विज्ञान किं अपेक्षित तन्न केवला धीरे मुक्ति अनन स्वतसिद्ध आत्माकार ज्ञान ततो लब्धे श्रवणादि साधन से प्राप्त हो गया प्रत्येक आपरुक्षस्य लब्धेर अनंतरम न किंचित विद्वान अपेक्षते आत्मलाभ स्मृते तो सब अपरोक्ष ज्ञान होने पर ये तो हो गया। पंचानवे में कितने नंबर देखो पंचानवे में पृष्ठ में पंचानवे में बत्तीस तैतीस बत्तीस में क्या अनुवाद यथोता न हो गया विज्ञान रीति कथम निधिध्यासन उच्यते ध्यानाशंका निवृत्ति अथम विज्ञान रीति भण्यते निधिध्यासन शब्द न ध्यान आशंकते अतः किंतु अनुभव रहित ज्ञान कहीं आया था अनुवाद निधिध्यास इतने ध्यान यदि यन मुक्ति मात्र परम स्वतंत्र ध्यान तदेव निधिध्यासन समत मतलब अपरोक्ष ज्ञान हो गया मुक्ति मात्र फलम स्वतंत्र ज्ञान तदेव निध्यासन स्मृतम अच्छा दो स्थान तीन स्थान बताया छः सौ तिरानवे छः सौ पंचानवे और ये सात सौ बाईस तो अभी आ रहा है तो किंतु किसी में संख्या सारी की में आया था क्या अब या उसमें आया था अनुभव रहित तो ज्ञान तो सब पदार्थ ज्ञान हुआ अनुभव रहित तो ज्ञान इसमें ज्ञान ले दिया अंतर है हाँ ले सिद्धांत रेशंग हाँ सिद्धांत रेशंग ने भेद बताया था तो ये तो सीधा ज्ञान को ही ले लिया स्पष्ट हो गया हाँ उसमें क्या ना पक्षेण पक्षेण अपरा तो ब्रह्मसूत्र में है ना जो विषय से हट अन्य जाता है तो उसको लाने के लिए से कहा तो पक्षेण प्राप्त नियमों के लिए कहा तो सहकारी अंतर विधि ना ब्रह्मसूत्र में तृतीय पक्षेण तृतीयम तृतीय को निधिध्यासन तृतीय को लिया तो वो एक रहे भारतीय के मत में वो युक्ति जो देते हैं ना श्रोतव्य मतलब निधिध्यासित अनुवाद अनुवाद इसमें अनुवाद यथोता नाम प्रक्रांति दर्शनादिशु विज्ञान नीति कथम निधिध्यासन उच्यते विज्ञान ने कहा निधिध्यासन निधिध्यासन को विज्ञान क्यों तो ध्यान संख्या निवृत्त विज्ञान ने निधिध्यासन शब्द ने ध्यान आसंख्य देता विज्ञान उत्पत्ति हेतुतम ध्यानादे प्रागवासितम सार्थम एव तो विज्ञान मुक्ति मात्र परमश्रुतम एकात्म ज्ञान विध्वंस व्यतिरिकण नहीं सत्य एकात्म विज्ञान परम प्राप्त में अभी तस्वत ज्ञान आत्मज्ञान प्रमेय अनन्य मात्र मानवत प्रत्येगात्म तम ठीक है। अभी यहाँ भी कहते निद्यार्थ हैं हाँ हाँ निश्चय रहित ज्ञान हाँ किंतु इसमें इसमें कहा इसमें ज्ञान ले ले हाँ कहीं उसमें थोड़ा सा संशय रहित कहेंगे तो ठीक होता है और संशय विपर रहित ज्ञान हो जाएगा तो फिर एकदम हो गया निश्चय ज्ञान हाँ हाँ अनुभव का तो संशय रहता है। इसमें अभी जो देते अभी चल रहा है कौन सा कौन चल रहा है हाँ निधि ध्यान सिद्धार्थम ये जो देखो वो जो तर्क है ना निधि ध्यान उच्चते 15-16 में हैं ज्ञान हाँ अच्छा अच्छा से साक्षात्कार होगा वार्तिक में एक पक्ष कहा वो सिद्धांत ले संग्रह में कितने पृष्ठ में अच्छा लिखा लिख कितने पृष्ठ में 29 हाँ देखेंगे तो ये भारतीय में कहाँ ये पक्ष आएगा हाँ ये मैं हाँ तो वो यहाँ तो एक एक पक्ष में निधिध्यासन शब्द से एक पक्ष में निधिध्यासनात्मक ज्ञान से आगे साक्षात्कार होगा और अनुभव रहित तो ज्ञान होगा एक पक्ष और एक पक्ष निधिध्यासन शब्द ही साक्षात्कार है कि विज्ञान विज्ञान शब्द से दे दिया साक्षात्कार कहा क्योंकि मुक्ति फल मात्र हो गया। अभी निष्क्रम सिद्धि में विचार आया क्या नहीं किस में आया ये उपनिषद टीका में कहा है नहीं उपनिषद टीका में अभी अभी कभी आया था उसका निराकरण किया है टीका में अपरायत बुद्ध का केन उपनिषद नहीं आया टीका में टिप्पणी ठीक अपरायत बुद्ध नहीं दे सकते हैं क्योंकि अपरायत बुद्ध कैसे होगा वो पूर्व पक्षी यहाँ टिप्पणी में या टीका में केन उपनिषद आया है अपरायत बुद्ध शब्द से पूर्व पक्षी मत लिया हाँ वो वहाँ पूर्व पक्षी अथवा पूर्व पक्षी मत है ना पूर्व पक्षी मत कह करके कहा टिप्पणी में शायद आया उसको टिप्पणी उनसे पाठ नहीं चला क्योंकि प्रमाण के बिना कैसे होगा ज्ञान होगा तो ये अपरायत का अर्थ नहीं कि प्रमाण के बिना उसको लेकर के टिप्पणी में शायद किया कितने में कितने बहत्तर में हाँ बोधे ना अच्छा दो अपरायत बोधो ही बोधे न बोधो बोधो अपरायत बोधो ही निधिध्यासन उच्यते अपरायत बोधो ही निधिध्यासन उच्यते हाँ उस हाँ उस प्रतिबोध विदित में आया उसने टिप्पणी में दो नंबर वृत्तियावरण भंगे निरावरण स्वरूप प्रकाश से प्रकाशांतर निरपेक्षत अपरायत बुद्ध वार्तिके विवाह पूर्वपक्षतया एक देश मत उद्भावनमेव एतदिति मंतव्यम न उसका कहीं खंडन किया है एकादशी मत गौरे बड़े महाराज कहते हैं क्योंकि ऊपर दिया अयम आश्रय, हाँ ये टीका में दिया, न तावत अविद्या निवर्तकस्य आगंतुकस्य बोधस्य निर्निमित्तत्व संभवति, जो निर्निमित्त कहा सर्वस्वत निमित्त हो गया। अपरायत कहाँ, अपरायत का तो निर्निमित्त कोई कहते ना, जो पहला आया परमानंद साक्षात्कार सरस्वत आनंद साक्षात्कार वत वो अपरायत निर्निमित्त का, ये जो माया यत पुनः प्रतिबोध शब्द है ना, निर्निमित्त बोध, निर्निमित्त बोध का, और जो निर्निमित्त बोध है वो अपरावृत का कहा, अपरायत को निर्निमित्त बोध प्रतिबोध यथा सुप्त से अर्थ परिकल्पयन्ति, इसी के लिए टीका में दिया तो द्वय अरुचि दिया, न तावत अविद्या निवर्तकस्य सागंतुकस्य बोध निर्निमित्त नहीं होगा कार्य सन्नित तो संस्कृत से आप न निर्णित था पूरा पूरा निर्धार संस्कार ये देकर हो गया, अतव तथा स्थिति हाँ अपराय तो बोध मानेंगे तो अथापि तरह आवृत्ति संस्कार प्रचार निवृत्ते भी चित्ते ब्रह्मा भी होते थे न अप्रमात्व है ना, विनिष्ट पुत्र कहा शाब्द ज्ञान संवादात प्रमात्व है ना, नहीं नहीं कहाँ टिप्पणी में टीका में कहाँ है इसका, नहीं अपरायता नहीं हो सकता है प्रमाण चाहिए, हाँ हाँ अपरायता हाँ वही वही अपरायता बोध का ही अर्थ है, वृत्ति से आवरण भंग हो गया और किसी की आवश्यकता नहीं, अपराय तो बोध हुआ हाँ, ये सिद्धांत मत के अनुसार हुआ अपराय तो बोध करते अथवा कह करके पूरा पैसा लिया, हाँ हाँ नहीं कहीं एक स्थान आया अपराय तो हो नहीं सकता है ज्ञान, हाँ हाँ यही दे दिया अपराय तो क्या निर्निमित्त कैसे होगा कार्य से सन्नित तो आप थे और संस्कृत बुद्धों को निर्निमित्त को वो भी नहीं है, वो पूर्व पूर्व संस्कार से ही होता है, इस उसको दृष्टान्त देकर जो कहते हैं निर्निमित्त बोध हुआ नहीं है, तो अपराय तो ज्ञान होगा तो निमित्त होगा, किंतु अपराय तो का अर्थ बिल्कुल किसी का अधीन प्रमाण के अधीन नहीं, प्रमाण के बिना बोध ऐसे कहीं अर्थ करते ये बोध ये मत ठीक नहीं कंड नहीं क्या, हाँ प्रमाण के बिना संस्कृत बोध जैसे जो कोई नहीं जो कोई कहते हैं अपराय तो बोध उसको कहते कि प्रमाण के बिना नहीं हो सकता है इसे अपरायता नहीं हो सकता है, और जो सिद्धांति के अनुसार अपरायता बोध है वहाँ कर्तृतंत्र का निषेध किया, प्रमाण सापेक्ष है पुरुषतंत्र नहीं है, पुरुषतंत्र का निराकरण कर किया और इसमें वृत्ति आवरण भंग है और नहीं होता है करके कहा, तो हाँ वो कहीं दिया है अपरायता बोध की व्याख्या वो पुरुषतंत्र नहीं है। अच्छा अभी दूसरे जो पूर्व पक्षत्व ने कहा गया वो कहीं है ये देखना पड़ेगा अभी, यहाँ तो हो गया सैव अर्थस्व निष्णात निर्दिशा सुनिश्चित 15 हो गया, श्रवणादित्य प्रकृति श्रवण मन व्याख्या निर्दिशासन व्याख्या तो तद्वाहन होगा, श्रवणादि फल श्रवणादि फलम वाक्यार्थ ज्ञानम निधिध्यासन उत्तरिष्टम स्पष्ट कथन ध्यानवाच्य शब्द अन्यथा व्याख्याते तत्र शास्त्र शास्त्राचार्य अनुभव नेरे हेतुभिश्च समर्थितः ईदृगैकात्म संबोधो निधिध्यासन मुच्यते Thank you. शास्त्राचार्य अनुभव नहीं, शास्त्र आचार्य वचन अनुभव हेतुभिश्च समर्पित इद्र एकात्म संबोध निधि ध्यास एकात्म संबोध तो अनुभव नहीं आ गया। सोलह निधि ध्यासन से वाक्यार्थ ज्ञानत्म पूर्व ब्राह्मण साधितम अस्तु निधि ध्यासन वाक्यार्थ ज्ञान किंतावत इतिहास निधि ध्यास निधि निधि ध्यासन सिद्ध्यर्थो यत्नो तो यमनर्थक प्रत्ययाथात्म संबोध मातृत्वादेव हेतुतः ये जो भर्तृ प्रपंच मत है निधिध्यासन सिद्ध्यर्थ ये ब्राह्मण है अयम यत्न अनर्थक यत अतो अयनर्थक अत कस्मात अयम यत्न अतः अनर्थक अत का हेतु अर्थ करते प्रत्यय आथात्म संबोध मात्रत्वादे होते तो प्रत्यय आथात्म संबोध मात्र ही निधिध्यासन इसे उसके लिए सिद्धि के लिए कि ब्राह्मण ठीक नहीं। अतः शब्दार्थम व्याकरोति जो पूर्वार्ध में यत्नो अतः अतः शब्द का अर्थ उत्तरार्ध में प्रत्येक आत्मात्म संबोध मातृत्वादि है तस्य च श्रवणादि ने सिद्धि श्रवणादि से प्रत्येक यथात्म ज्ञान हो जाएगा इसलिए वो नीति ध्यासन सिद्धि के लिए वो नहीं। इस पक्ष में क्या होगा आत्मा वे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासिता निधिध्यासितव्य में और कुछ नहीं रहा प्रसंख्या नहीं नहीं प्रसंख्या अर्थ को निराकरण किया प्रसंख्या नहीं माना प्रसंख्या नहीं लाना और निधिध्यासन हाँ भर्तृपम से मत अलग है तो जो श्रुति श्रुतियों अनुसार निध्यासन ज्ञान होगा तो फिर निध्यासितव्य निधिध्यासितव्य के अनुसार ब्रह्मसूत्र है ब्रह्म से प्रक्षण तृतीय और ये वार्तिकार मत है निधिध्यासन से शिक्षा ज्ञान ओ